iso nyonggo piatin hang nalongso merko welas riko nong wong liyo gampang dung ngumbias janji nyatane mong ngapusi riko ngawe iso kesekso. Oke, damai ya, peace ya, peace ya, peace ya, peace ya, peace ya.